برون انداختن مرد تاجر توتی را از قفس و پریدن توتی مرده. بعد از آنش از قفس بیرون فگند، توتیک پرید تا شاخ بلند. توتی مرده چنان پرواز کرد، کافتاب از چرخ ترکی تاز کرد. خواجه حیران گشتن در کار مرغ، بی خبر ناگه بدید اسرار مرغ. روی بالا کرد و گفت ای اندلیب، از بیان حال خود مانده نصیب. او چه کرد آنجا که تو آموختی، ساختی مکری جما را سوختی. گفت توتی کو به فعلم پند داد، که رها کن لطف آواز و وداد. زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. یعنی ای مطرب شده با آمخواست، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. دانه باشی مرغکانت برچنند، قنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن گیاه بام شو. هر که دادو حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. چشم‌ها و خشم‌ها و رشک‌ها، بر سرش ریزد چو آب از مشک‌ها. دشمنان او را ز غیرت می‌درند، دوستان هم روزگارش می‌برند. آن که غافل بود از کشت بهار، او چه داند قیمت این روزگار. در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. تا پناهی یابیان گه چون پناه، آب و آتش مر تو را گردد سپاه. نوح و موسی را نه دریا یار شد، نه بر اعداشان به کین قهار شد. آتش ابراهیم را نی قلعه بود، تا برآورد از دل نمرود دود. کوه یحیی را نسوی خیش خواند، قاصدانش را به زخم سنگ راند. گفت ای یحیی بیا در من گریز، تا پناهت باشم از شمشیر تیز.